یاد بود از آرتیست شهیر فرید دلیل کنم ای صنعت تئاتر در ایران. Thank you. ولی فون رکورد عریضات صفحه الهه را تقدیم دوستان خود می کند. آیا شخصی در این دوستان بین ما باشد؟ ای دوستان اندر این گلستان آیا کسی او را دیدد؟ Thank you. گل بستان ما توی سر و سر بر گل و دار Oh, Thank you. Thank you. Thank you. دوست.